Запіс падслухоўвання 19 траўня ў перадапошні дзень Освальда ў Менску быў самы даўгі за ўсю гісторыю назірання. Упершыню гучаць галасы людзей, з якімі ён сябраваў, бавіў час, якіх адведваў дома. Расшыфроўка падслухоўвання КДБ. Працяг 19 траўня 62 года. Марыначка, ты нават не ведаеш, як я табе зайздрошчу. Ты такая здаровая. Я прыеду з дачкой і не ведаю. Можа, будзе цяжка. Можа, ён не знойдзе працу. Чаму ён не знойдзе працу? Уладкуйцеся, усё будзе добра, у вас будзе ўсё. У вас будзе свабода. Будуць грошы, будзе свабода. Боже, як я ненавіджу жыццё ў гэтым горадзе. У цябе няшмат бялізны. Ці маеш камод? Боже, у нас столькі барахла. Колькі ўсяго мы прывезлі? І колькі раздалі? Была шафа, ложак, люстэрка ў дубовай аправе, вялізная і посуд. Прадалі ўсё. На пачатку вы, напэўна, нічога гэтага не мелі. Так, я памятаю, як учора. Яму быў 21, мне 24, я была старэйшая за яго. Вы выглядаеце, быццам вы маладзейшыя. Як у вас грашыма? Мы ашчаджалі. Мы абодва такія. Колькі гэта каштуе? Адзін квіток 440 рублёў на дваіх. А цётка крыху не дапамагла? Не. Дзякаваць Богу, вы едзеце. Гэта лёс. Ты сустрэла свайго каханага амерыканца. Адно скажу, ён мне дапамагае. Самае галоўнае, каб у яго не было іншай жанчыны. Хто ведае, можа і я не заўсёды буду добрая для яго. Я не скажу, што сапраўды добрая. У цябе добрая душа. На пачатку ён быў расстроены, што гэта дзяўчынка, а не хлопчык, але цяпер ён не супраць. Зусім не, ён яе палюбіць. Ён яе любіць і цяпер. Марына, натуральна, не хоча выносіць смецце з хаты, муж ужо і дапамагае, і кахае, а жонка ўжо крытычна глядзіць на сябе. Але падслухач КДБ робіць выснову, што такая гутарка не ўяўляе цікавасці для дзяржбяспекі і замест поўнага дыялогу абмяжоўваецца кароткім пераказам у дужках. Яны гавораць пра дзіцё, пра той факт, што некаторыя мужы дрэнныя, п'юць ці дрэнна абыходзяцца з жонкамі. Як матылькі мільгаюць, каб знікнуць на дзесяцігоддзі ў архівах КДБ жыццёвыя гісторыі, разважанні, страхі і спадзяванні. Можа, калі-небудзь ты прыедзеш нас адведаць? Там лягчэй жыць. Ён будзе больш зарабляць, чым тут. Што ён тут можа рабіць? Працуеш, працуеш і зарабляеш капейкі. Дзіўна, што твая цётка табе не дапамагла. Яна магла б хаця купіць табе падарунак. Пра што вы кажаце? Яна нават пялюшкі для Джун не купіла. Ён і яна зарабляюць тысячы. Яны маглі б хаця б нешта купіць. Я не прашу дарагія падарункі. Можа быць, маленькую шапачку за 40 капеек. Вось дзяўчаты з аптэкі дапамаглі. Адна прыносіла пялюшкі, другая яшчэ нешта. Кожная дробязь дапамагае. Ты ўжо развіталася з цёткай? Яшчэ не. Калі ты ёй сказала? Я думаю, яны атрымалі мой ліст пазаўчора. Я сказала ёй, што мы ад'язджаем. Ты звар'яцела, ты ўсё ж ад'язджаеш. Едзеш за мужам. Куды голка, туды нітка. Здаўся нават перапісчык КДБ. Калі раней усе рэплікі старанна пераносіліся ў друкаваны тэкст, апошняя стужка аказалася занадта доўгай. Замучыўся аператыўны работнік ці работніца, а можа начальства падганяла, цікавілі апошнія гадзіны перад ад'ездам, трэба абавязкова прачытаць, што там у апошні вечар адбылося, пра што дамаўляліся, каб прыняць, калі трэба, аператыўна-следчыя захады. Нагода для такой хады думак сапраўды ўзнікла.